รื่องราวเรื่องแรกในค่ำคืนวันนี้ที่รออยู่นะฮะกับสายของคุณนินครับคุณผู้ฟังนะครับคุณนินเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้อายุ34ปีเรื่องราวเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นกับตัวเองเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคุณผู้ฟังนะเรื่องนี้เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี่เองครับนะสองสามวันที่ผ่านมานี่เองนะฮะคุณนินให้ชื่อเรื่องนี้ว่าใครในห้องนะครับส่วนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงครับเรามาติดตามฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับนะฮะตอนนี้แล้วน้องติดต่อคุณนินได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับคุณนินสวัสดีครับคุณนินคุณนินครับ ฮัลโหลครับ คุณนินได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับ ชัดครับผม นะเดี๋ยวเสียงคุณนินเบามากเลยสักครู่หนึ่ง นะครับผม นะฮะคุณนินครับ ไม่เอ่ย ดีขึ้นครับคุณนินยังไงช่วยผมเสียงดังนิดนึงนะ ได้ครับผม นะคุณนินครับฮัลโหล ฮัลโหลครับ นะฮะได้เลยคุณนินทำอะไรอยู่เอ่ยตอนนี ้ก็กำลังนั่งดูทีวีครับผม อ๋อเบาเสียงทีวีให้ผมก่อนได้ไหมครับนะมันเหมือนมีเสียงแทรกมีอะไรสักอย่างเข้ามาครับ นะครับได้ยินชัดขึ้นไหม ดีขึ้นดีขึ้นครับผม โอเคเพราะว่าผมลองรีเสียงที่โทรศัพท์ลงแล้ว ฮะได้เลยคุณนินใส่ small talk อยู่ป่ะครับตอนนี้ ไม่ได้ใส่ครับผม ตอนนี้เสียงดีขึ้นเลยคุณนินนะครับโอเคคุณนินครับตอนนี้คุณนินโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย ปทุมธานีครับผม อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับนะแล้วตอนนี้ฟังเดอะช็อคอยู่กับใครบ้างที่บ้านเนี่ย ก็ผมฟังผ่าน YouTube แล้วก็เปิดทีวีไปด้วย เปิดทีวีไปด้วยนะ ครับผม โอเคนะครับไงช่วยเบาเสียงทีวีให้ผมก่อนนะนะครับ ได้ดีขึ้นไหมครับ ดีขึ้นเลยครับคุณนินนะคุณนินมาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้ดีกว่าสดๆร้อนๆมากเลยเมื่อ3วันที่ผ่านมานี่เองในจังหวัดราชบุรีแต่ชื่อโรงแรมเราจะไม่พูดถึงกันนะ ใช่ครับ นะครับณ3วันที่ผ่านมาเนี่ยไปทำอะไรที่นั่นนะครับคุณนิน คือผมเนี่ยไปราชบุรีเนี่ยจริงๆอันนี้ผมมาไปพักผ่อนคือก่อนหน้านั้นนะผมไปเที่ยวหัวหิน ครับ แล้วขากลับเนี่ยผมรู้สึกว่าแวะราชบุรีดีกว่าคือตั้งใจเหมือนแบบขับไปเรื่อยๆผมก็แบบคือผมเที่ยวเสร็จแล้วไงแล้วผมก็กำลังจะกลับกรุงเทพแล้วระหว่างนั้นผมก็ใช้เส้นทางราชบุรีแหละ ครับ ก็แวะเที่ยวราชบุรีที่ดีกว่าทีนี้ด้วยความว่าโควิดอะเนาะโรงแรมหลายที่เขาจะแบบมันบางที่ก็จะบอกว่าต้องจองล่วงหน้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยผมก็ด้วยความเราก็เป็นสาย walk in เนาะ ครับ ผมก็เลยอ่ะลองขับไปแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยผมกดหาโรงแรมจาก Google Map อ่ะผมกดไปแล้วที่นี่มันภาพสวยดีผมก็เลยwalk in เข้าไปเลยฮะก็ขับเข้าไปเลย ครับ แล้วก็ถามเขาว่าเอ้ยผมสามารถเข้าพักได้หรือเปล่าช่วงโควิดอย่างเงี้ยช่วงเพิ่งคลายล็อกเขาบอกว่าทำได้ก็คือเหมือนกันสแกนเหมือนกันลงทะเบียนเหมือนกันเขาก็บอกว่าแต่ช่วงนี้เนี่ยโอเคนะเพราะว่าเป็นวันธรรมดาถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยก็คงให้ไม่ได้เพราะว่ามีลูกค้าจองอยู่แล้ว ครับ ผมก็เลยอ่ะโอเคงั้นผมก็ขอเข้าพักนี้โรงแรมเนี่ยเขาเป็นกึ่งรีสอร์ท ครับ อยู่ริมแม่น้ำแล้วผมก็รู้สึกว่าผมขอเขาเรียกว่าไงขอเดินเล่นในรีสอร์ทเขาเขาบอกว่าเนี่ยจะรับอะไรไหมจะทานอะไรไหมเดี๋ยวเขาเตรียมไว้ให้ ครับ ตอนแรกผมก็ถามไปเลยว่าแล้วอย่างวันอย่างเงี้ยมีใครเข้ามาพักไห ม เขาบอกว่าไม่มีค่ะมีลูกค้าคนเดียว อ๋อเหรอฮะมีคนเดียวแล้ววันนั้นก็คือคุณนินไปกับใครบ้างอะ ผมไม่คนเดียวฮะ คนเดียวเลยเหรอ ครับคือผมอย่างที่บอกเวลาผมไปเที่ยวอ่ะผมก็จะไปอย่างเงี้ยไปเที่ยวคนเดียว ครับครับ แต่ว่าต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่าราชบุรีเนี่ยอยู่นอกแผนเราไม่ได้แพลนเอาไว้อยู่นอกแผนเราเลยว่าเราก็เลยเอาละวะ พอมาถึงลาบุรีเนี่ยผมก็อย่างที่ผมถามทางโรงแรมว่าเนี่ยมีใครเข้าพักไหมอะไรเงี้ยแล้วพรุ่งนี้เช้าจะกินยังไงเขาบอกว่าด้วยความว่าเขาบอกว่าที่นี่จะไม่มีระบบบุฟเฟ่ตั้งแต่ช่วงโควิด ครับ คือเขาก็ทำตามมาตรการแล้วเนาะบอกว่าถ้าจะทานเนี่ยขอให้เป็นบอกเวลามาเดี๋ยวเขามาเสิร์ฟที่ห้อง ครับ ผมก็โอเคพอเราคุยกันเสร็จสรรพผมก็ถามเรื่องจำนวนแขกเสร็จเขาก็บอกว่าวันนี้ไม่มีค่ะมีแค่ผมคนเดียวผมก็บอกอุ้ยแสดงว่าคนยังไม่เที่ยวหรอบอกเขาบอกว่ามันจะเป็นจะมาแน่นช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยนะคือบนอย่างวันเนี้ยคนเริ่มแน่นละผมก็โอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าตัวเองเหมารีสอร์ทนอนแล้วกัน ครับ ก็เดินผมก็เดินริมแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็แบบนั่งพักก็โรงแรมเนี่ยจะอยู่จะพูดยังไงจะอยู่ใกล้ๆวัดแต่ไม่ได้ใกล้มากนะฮะก็จะแบบมองเห็นวัดได้แต่ว่าอยู่คนละฝั่งแม่น้ำ ครับ ผมก็จะยินเพลงคือวัดเนี้ยผมไม่ทราบที่วัดจริงๆแล้วผมก็ได้ยินกับเพลงที่เขาเปิดเป ็ นวัดในวัดเขาเปิดเพลงเป็นเพลงมอญ เป็นมอญ คือวัดเนี่ยเป็นวัดมอญ เออ ไม่ฮะเป็นวัดมอญครับเปิดเพลงมอญธรรมดาเลย อ๋อเหรออ๋อฮะ ครับผมแล้วตอนแรกผมไม่รู้หรอกว่าเป็นวัดมอญจนกระทั่งทางเจ้าหน้าที่โรงแรมว่าเออวัดเนี้ยวัดอะไรเหรอประตูวัดมอญเหรอเขาบอกใช่ครับเป็นวัดมอญ ครับ เพราะว่าผมตอนแรกผมก็มองเจดีย์ก็เหมือนวัดมอญจริงๆแล้วก็ถามเขาบอกว่าใช่แต่ว่าเพลงที่เปิดเนี่ยเขาก็จะเปิดทุกวันช่วงบ่ายๆค่อนเย็น ครับ โอ้ก็ดีแต่นี้ด้วยความว่าวันที่ผมพักฝนตกหนักมากพอผมไปถึงได้ประมาณสักชั่วโมงฝนก็เริ่มมา ครับ ผมก็เลยไปที่ห้องพัก ท ีนี้ห้องพักเนี่ยผมต้องพูดว่ามันเป็นบ้านนะฮะบ้านแต่ว่าบ้านเนี่ยเขาจะถ้าผมจะอธิบายไงคือคล้ายๆกับห้องแถวอย่างนี้ละกันคือหนึ่งหลังเนี่ยจะมีซอยสามห้อง อ๋อลักษณะคล้ายๆเหมือนกับเป็นบ้านติดกันแหละนะฮะก็คือ1ยูนิตมี3ห้องมี3ห้อง1ยูนิตมี3ห้องมี3ห้องแบบนี ้มี3ห้องใช่ มันมีประมาณกี่ยูนิต ข้างใหญ่มาก อ๋อ มีส่วนที่ผมพักเนี่ยคือมี3ยูนิตเท่านั้น ครับ แต่ว่าโซนอื่นเนี่ยเขาก็จะแบ่งไปอีกเป็นหลังใหญ่เป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมอ่ะเลือกพักโซนห้องที่เล็กที่สุด ครับ ก็โอเคผมก็เข้าไปที่ในห้องก็ไขประตูประตูเนี่ยเขาก็จะเป็นประตูกระจก ครับ ที่นี่จะดูจุกแปลกแต่สวยคือประตูกระจกผมก็ไขประตูเข้าไปพอเข้าไปเนี่ยห้องเนี่ยไม่กว้างมากนักแต่ยาวก็เข้าไปเนี่ยก็จะเจอทีวีตั้งทางขวามือมีโซฟาอยู่ซ้ายมือ แล้วก็ขึ้นสเต็ปไปหนึ่งสเต็ปเนี่ยก็เป็นที่นอนละแต่เลยที่นอนไปเนี่ยจะมีประตูอีกหนึ่งประตูเป็นประตูห้องน้ำซึ่งห้องน้ำสัดส่วนเขาเนี่ยจะกว้างเท่ากับห้องนอน ก็คือเต็มพื้นที่เลยว่างั้นเหรอ เต็มพื้นที่เลยครับแต่แบ่งโซนอีกแบบว่าโซนนี้จะเป็นโซนอาบน้ำแล้วก็แบ่งอีกโซนว่าเป็นโซนสำหรับแต่งตัว มีโซนเปียกกับโซนแห้ง ใช ่ครับ ทีนี้ผมก็เอาอุปกรณ์ของเขิงวางไว ้ ที่บนที่นอนก็ด้วยความฝนมันตกตลอดเวลาผมก็เลยเข้าไปล้างหน้าล้างตาแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดที่แบบสบายๆหน่อย ครับ ก็เขาบอกว่าเย็นวันนี้รบกวนให้มาทานข้าวเพราะเนี่ยคือผมตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจจนกระทั่งเราไปอยู่เขาบอกว่าแถวนั้นไม่มีร้านข้าวแต่ราคาที่ผมจ่ายเป็นอย่างมันรวมอาหารมื้อเย็นกับมื้อเช้าไว้แล้ว ครับ เขาก็เลยบอกให้ผมมาไปทานข้าวเย็นที่คลอนหรือถ้าไม่สะดวกให้มาทานที่ห้องคือเรียกมาทานที่ห้องก็ได ้ครับ ผมก็ด้วยความผมก็ยังรู้สึกชอบที่นี่เพราะมันเงียบและเย็นอากาศเย็นนะฮะผมก็เดินไปที่ฟอนต์อีกนี่ไปที่ฟอนต์เนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งละเขาเอาอาหารมาให้ผมทานเสิร์ฟเสร็จผมก็ทานแล้วก็ไม่ได้คุยกับเขา ครับ จนจะกลับเขาก็ถามว่าจะกลับห้องเลยหรือเปล่า ผมก็ถามว่าชักก็ว่าจะเดินกลับเลยมีอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรเขาจะได้ปิดโซนโซนห้องอาหารไปเลย ครับนะฮะ ผมก็โอเคก็เดินกลับมาก็เดินผ่านคือในรีสอร์ทเนี่ยก็จะมีต้นไม้เป็นซุ้ ม ผมก็เดินมาเนี่ยก็ได้ยินเสียงจะว่าได้ยินเสียงเขาเรียกว่าเหมือนคนอ่ะเดินรอบๆซุ้มไม้ที่ผมเดินลอดอยู่ เหรออืมแล้วตอนนั้นคือคุณนินเดินอยู่คนเดียวถูกไหม มีอยู่คนเดียวแล้วผมแล้วห้องอาหารเนี่ยคือคุณลุงที่เขาอยู่เนี่ยเขาก็ยังอยู่ที่ห้องอาหารแล้วผมมองเห็นอยู่ ผ มก็ระหว่างนั้นผมก็ไม่คิดอะไรอาจจะเป็นผมต้องบอกว่าอาจจะเป็นสุนัขแถวนั้นก็แล้วเพราะตอนผมมาผมก็เจอนะมีสุนัขสามสี่ตัวน่ารักอะไรเงี้ยพอเสร็จผมไม่คิดอะไรก็เดินกลับมาที่ห้องก็ไขประตูเข้าล็อกประตูเสร็จผมก็ปิดม่านระหว่างนั้นก็ตาละเปิดทีวีเปิดเพลงฟัง ครับ ผ่านไปประมาณไม่นานประมาณสองทุ่มก็เลยรู้สึกว่าเอาละผมไปอาบน้ำดีกว่าก็เดินเข้าห้องน้ำล็อกประตู ครับ แล้วพอเริ่มอาบน้ำอะไรเสร็จผมเดินออกมาเนี่ยด้วยความอย่างที่ผมอธิบายไว้ในต้นเนี่ยว่าถ้าเราเปิดประตูห้องน้ำเราจะเจอเตียงนอนผมเปิดปุ๊บเนี่ยตรงมุมห้องทางด้านขวามองย้อนไปเนี่ย ครับ ผมเห็นเหมือนเงายืนอยู่ข้างตู้คือเหมือนแอบมอง ครับครับ กับคือด้วยความว่าห้องนั้นอ่ะผมเปิดไฟแค่ไฟหัวเตียงผมก็เองเราคิดไปเองหรือเปล่า uh-huh. เพราะว่าคือเหมือนเป็นมืออ่ะมือแล้วก็มีหน้าชะโงกขึ้นมาข้างตู้อ่ะ เหมือนอารมณ์มือมันจับแล้วก็โผล่เหมือนแอบดูเราแบบนี ้ใช่ uh-huh. แต่เขาหลบทันทีที่ผมเปิดประตูผมก็เดินไปเปิดไฟไฟกลางของห้องก็ไม่เจออะไรก็เป็นตู้เนี่ยเป็นตู้ธรรมดาที่ไว้ใส่ชุดอาบน้ำหรือว่ารองเท้าสลิปเปอร์อย่างเงี้ย ครับครับ ผมก็โอเคคงไม่มีอะไรก็นั่งเล่นอยู่ในห้องแล้วก็คุยโทรศัพท์กับเพื่อนจนประมาณเกือบเที่ยงคืนได้ คร ับ ผมก็เอาบอกกับเพื่อนว่าโอเคแล้วฉันนอนแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ากรุงเทพละก็อยากย้ายผมคุยกับเพื่อนเสร็จเลยเสร็จก็นอน ครับ ผมล้มตัวลงนอนไปประมาณ20นาทีได้เพราะผมเป็นคนใส่ในการอ่ อ นเสร็จเนี่ยผมรู้สึกเลยทันทีที่เริ่มหลับๆเตียงมันเขย่าคือเตียงค่อนข้างจะบอกว่าเตียงที่เขาเป็นโรงแรมวันนี้ค่อนข้างสูงสูงประมาณ60เซนนะฮะ ก็สูงอยู่นะครับ เพราะว่าที่นอนเขาหนามากแต่ว่าเป็นไปไม่ได้ที่เตียงจะขยับ มันขยับคือจากสมมติว่ามัน สั่น มันสั่นตึกๆๆๆอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะ สั่นเขย่าแบบเขย่าเหมือนปลุกเราโดนปลุกอ่ะ อ๋อ ผมก็ลุกขึ้นมา ครับ แล้วผมก็ไม่ได้นอนห่มผ้าก็ลุกขึ้นมาแล้วผมก็มองซึ่งผมเป็นคนไม่ปิดไฟนอนเหมือนกัน ครับ เขายังไม่เจออะไรจนกระทั่งผมเอาละเริ่มขยับห ัน ไปทางหน้าบ้านผมต้องใช้คำว่าหน้าบ้าน ครับ ด้วยความฝนมันยังตกถ้าใครอยู่ราชบุรีจะรู้ว่าวันนั้นฝนตกทั้งคืนตกจริงๆแล้วก็ตกแบบไม่หยุดเลยผมก็หันไปฟ้าแค่แบบผมแบบผมวิ่งคิดในใจนะอย่างมีใครมายืนนอกห้องนะผมคิดเล่นๆอย่างนี้เลยนะผมบอกเพราะผมเปิดไฟหน้าห้องไว ้ครับ ว่าจะใครก็ตามมันอยู่มายืนหน้าห้องนะวิ่งเลยนะแต่ปรากฏว่าประตูห้องน้ำผมปิดมันเปิดเองแค่ก่อนลั่นคือดังแบบคือต้องบอกว่าประตูห้องน้ำเป็นระบบกลอนไม่ใช่กลอนลูกบิดกลอน จริงๆเลยอ่ะ ใช ่ ซึ่งผมล็อกจากในห้องผมแต่กลอนเนี่ยมันดังแกก แล้วมันเปิดเลยมันเปิดเนี่ยแต่ว่าไม่มีเสียงนะคือได้ยินเสียงแก๊กเลยแล้วได้ยินแล้วลมมันผ่านเลย ครับ เพราะว่าด้านหลังเขาจะไม่เขาด้านหลังเนี่ยเขาจะมีกระต่ายอยู ่ พอเปิดปุ๊บเนี่ยลมมันจะต้องผ่านผมว่าวูบขึ้นมาลุกขึ้นมาเลยผมก็เดินไปนะประตูห้องน้ำมันเลื่อนจริง ๆครับ ผมก็เอาละดึงก่อนใหม่ทีกระชากเลยกระชากประตูแล้วล็อกแน่นๆพอผมหันกลับไปเนี่ยคนเดิมเลยยืนที่เดิม อยู่ตรงตู้ใบนั้นนะ ตู้ใบเดิมแต่คราวนี้เขาไม่หลบเขามองแล้วผมก็เลยหันไปตรงๆเลยแล้วก็ตะโกนแล้วถามว่าใครอ่ะ ครับครับ แล้วเมื่อภาพนั้นนะครับค่อยๆว่าค่อยๆหายไปเรื่อย ๆฮัลโหลคือจางหายวับไปเลย หายไปเลยอยู่ดีๆพอผมสิ้นเสียงปุ๊บเขาหายไปเลย ครับ ผมก็เอาละ อืมๆ หน้าทางจะโดนแล้วผมก็พูดอย่างนี้หน้าทางจะโดนแล้วผมก็เลยเอาผมก็ถ่ายรูปเลยนะเดินหยิบมือถือไปถ่ายตู้แล้วผมส่งไปในกลุ่มเพื่อนตัวเองผมบอกมึงกูโดนแล้ว ครับ เพื่อนบอกเพื่อนผมเพ้ออะไรกับเพื่อนก็จะเล่นกันว่าเพ้อแล้วเหนื่อยมากทุกคนก็แยกย้ายนอนเหนื่อยอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าผมจะลองนอนละกันเพราะว่าเขาไม่มีที่จะไปแถมออกไปก็เจอแต่ทุ่งผมว่านอนสวดมนต์คราวนี้ผมก็สวดมนต์ซึ่งปกติผมต้องยอมแล้วผมไม่ค่อยสวดมนต ์ นอนต่างถิ่นผมไม่ค่อยสวด ครับ คราวนี้ผมก็เริ่มสวดพอสวดเสร็จล้มตัวลงนอนไม่นานนะ ครับ พอผมนอนกำลังเคลิ้มเคลิ้ ม คือผมได้ยินเสียงแหละมันเป็นเสียงเหมือนคนข้อไม้จะเป็นจังหวะดังแตกแตกแตกที่ขี่หน่อย แล้วเสียงที่ว่าเนี่ยมันดังมาตรงไหนฮะดังจากในห้องหรือว่าด้านนอก ดังมาจากฝ้าที่กั้นห้องน้ำคือห้องน้ำเขาเนี่ยเป็นเหมือนเป็นไม้นะฮะเป็นไม้กั้น ครับครับ แล้วเตียงผมเนี่ยห่างจากไอ้ไม้เนี่ยประมาณ2 ฟุตก็ขอดอยู่นะแตกแตกแตกผมจะว่าผมเกลี้ยกล่อมก็ใช่นะผมเอามือทุบเลย เออเหรออืม ผมมือทุบเลยทุบกำแพงตรงนั้นลงมาปั้ง ครับ เงียบ อือฮึ ผมเนี่ยอ่ะเอาวะกินจกตุ๊กแกอะไรก็ช่างละ อืม เงียบละนอนมองนาฬิกาตอนนั้นผมจำได้ว่า4 กว่าแล้ว ครับ พอกำลังเคลิ้มคือไปแล้วผมไม่ไหวจะหลับคราวนี้มีเสียงแบบขูดอ่ะขูดฝาดังแก่แบบแก่แก่จากหัวเตียงไปปลายเตียงนะขูดแบบดังมากเลยผมแบบลุกสะดุ้งขึ้นมาพอสะดุ้งขึ้นมาประตูมันเปิดอยู่เลยคราวนี้มันเปิดแล้วก็ไอ้คนเนี้ยมันยืนมองจากในห้องน้ำออกมาแล้วเขามองแบบพยายามเอื้อมมือมาจะแตะ ครับ ผมก็กระโดดลงมาจากเตียงแล้วคือล้มลงไปนอนที่พื้นแล้วก็ประตูเนี่ยมันเปิดเร็วขึ้นพอเปิดปุ๊บเนี่ยผมเห็นเลยเงามันออกมาเลยพอออกมาเนี่ยกูก็วิ่งใส่เข้าไป คือคุณวิ่งสวนเข้าไปเลย ใช่ผมก็ต้องวิ่งสวนเพราะว่าผมยอมแล้วว่าผมออกไม่ได้เพราะผมจนต่อ ครับ เป็นครั้งที่สองละที่ผมเจอแบบเนี้ยว่าหนีไม่ได้ก็ต้องวิ่งไป อ่าฮะอ่าฮะเข้าใจอ่า พอวิ่งเข้าไปเนี่ยผมวิ่งไปคว้าประตูแล้วปิด ครับ แต่จังหวะนั้นอ่ะมันไม่มีความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยมันคือผีหรือมันคือคนหรือมันอะไรแต่คือเราปิดประตูคือเราปิดใส่เลย ครับ หลังพักจากนั้นมาผมก็ไม่นอนละผมย้ายมานั่งตรงโซฟา ครับ เปิดทีวีเปิดไฟเปิดเตียงไฟห้องน้ำเลยแล้วนั่งมองถึงเช้าเพราะว่าจะไปก็ไปไม่ได้เพราะว่าหนึ่งคือห้องพักผมกับที่จอดรถใกล้มากครับคือผมเองก็แบบ ไม่ไหวจะเห็นก็เห็นไม่ได้ก็เลยนั่งดูทีวีนั่งเปิด Facebook เล่นละจนเช้าประมาณ7โมงผมก็เดินไปที่ฟอนเลย ครับ ก็ผมถามเขาตรง ๆ ถามว่าเนี่ยที่นี่มีอะไรไหม เขาบอกไหม ผมเขาบอกว่าที่นี่ไม่ได้มีอะไรหมายถึงไม่เคยมีใครฆ่ากันตายไม่มีใครตายแต่อย่าลืมว่าที่นี่คือที่เก่าคือเขาบอกว่าที่ตรงเนี้ยมันเป็นที่เก่าที่มันเขาเคยบอกว่าเป็นหมู่บ้านมอนะฮะมาตั้งรกรากอยู่แล้วซึ่งมาผมว่ามันเมคเซนส์ตรงที่ว่ามันก็เขตชุมชนบ้านมอน ครับ เพราะว่าที่อยู่ตรงนั้นก็วัดมอนผมก็แบบผมถามเลยเขาถามว่าเจออะไรผมไม่รู้ว่าจะมีคนอยู่ในห้องของผมเขาก็บอกว่าก็ต้องยอมเขาก็ยอมรับนะ ครับ ว่าเคยมีคนเจออยู่บ้างแต่ไม่ได้มาแบบนี ้ จะมาแบบของตกแก้วเกลวางๆอยู่ตกลงมาเองอะไรอย่างเงี้ย ครับ บอกว่าไม่เคยเจอที่แบบมาเล่ามาอยู่ดีเดินมาถามเราก็บอกว่าเจอเป็นตัวเขาบอกไม่เคยเจ อ โอ้ผมว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเนาะผมก็พูดแกล้งเขาไปว่าได้เจอเป็นตัวเลย ครับ ตัวผมก็อย่างที่บอกเจอแบบนี้ผมเจอค่อนข้างบ่อยแต่ไม่คิดว่าจะแบบเคียน นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่อง แปลกประมาณนี้ เรื่องแปลกๆนะเนาะก็ที่ดินผืนเก่าอันนั้นมันอาจจะมีเรื่องราวของวิญญาณของเจ้าที่เจ้าทางหรืออะไรก็ตามแต่ที่ยังอยู่ตรงบริเวณนั้นแล้วยิ่งบอกว่าเป็นราชบุรีด้วยเนี่ยพอถามอำเภอได้ไหมว่ารีสอร์ทนี่อยู่อำเภออะไร อยู่บ้านโป่ง นะฮะโอนะครับโอ้นะฮะยิ่งเป็นถ้ายิ่งแบบบ้านโป่งเนี่ยผมไม่เคยไปพักนะจะนึกภาพไม่ออกแต่ถ้าบอกว่าเป็นสวนพึ่งเป็นอะไรแบบนี้โอ้โหถ้าไปทางโซนนั้นนะอันนี้ก็ผมเชื่อว่าก็ค่อนข้างเปรี่ยวน่ากลัวนะน ะผมขอยกเรื่องนิดเดียวเรื่องสวนพึ่งสวนพึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเป็นผีทั่วไปผมบอกเลยว่าไม่เจอหรอก คร ับแต่ถ้าเป็นผีทางฝั่งพม่าเนี่ยไม่แน่ ก็ไม่แน่เพราะมันติดชายแดนไงนะฮะ ใช่เพราะผมไปสวนพึ่งบ่อยแล้วผมก็จะเจออย่างเงี้ยบ่อย ๆครับ แต่ส่วนพึ่งเนี่ยเคยเจอแต่แค่แบบเงานอกห้องอะไรเงี้ย แ ต่แบบในที่พักไม่เคยเจอ ไม่เคยเจอเลยนะ ไม่เคยเจออ ่าโอเคได้นะครับนะกับเรื่องราวประมาณหนึ่งนะฮะคุณนินที่ไปเจอมาเมื่อ3วันที่ผ่านมานี่เองนะฮะแปลกเนาะเที่ยวคนเดียว คือผมเป็นคนเดินทาง อ่าฮะ คือถ้าจะในอย่างเงี้ยในเดอะช็อคเนี่ยผมจะเล่าเนี่ยส่วนใหญ่มากจะเป็นเรื่องที่ผมเดินทางคนเดียวแต่ยกเว้นไปเป็นหมู่คณะอย่างเงี้ยก็มีบ้างที่เจอแต่ว่าผมเป็นคนเดินทางอยู่แล้วก็การไปเที่ยวเนี่ยผมมักจะไปคนเดียวเพราะว่านึกจะเปลี่ยนแผนแบบเนี้ยก ็ เปลี่ยนเลยบางทีผมตั้งทงอย่างไปทะเลผมไปเสร็จผมขับผ่านอะไรนี้ก็ผ่านละก็แหวะเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะวัดกันจริงๆว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะเลือกแบบโอเคจะเลือกที่ที่มันปลอดภัยนิดนึงหรือไม่ก็ที่ที่มันตัวเมือง ครับ แต่ด้วยความพอยอมแล้วว่าพอเราเจอมีหมอเนาะเจอโควิดกันไปก็บางที่เขาก็ยังไม่พร้อมเขาก็บอกว่าเออรบกวนนัดล่วงหน้าดีกว่านี่เพราะว่าเขาต้องจำกัดคน ใช่ก็คือมันก็ต้องแบบว่าเขาไม่ได้เปิดเต็ม 100% นะเนาะสถานที่อะไรต่างๆนะฮะทั้งเนี้ยนะก็เอาเป็นว่าก็ใครจะไปเที่ยวช่วงนี้ก็นะฮะก็อย่างแรกเลยที่ต้องระวังก็คือเรื่องราวของการเดินทางเรื่องราวของอาการต้องรักษาตัวเรื่องราวของโควิดอะไรแบบเนี้ยเราก็ที่สำคัญเลยนะฮะถ้าคิดจะไปคนเดียวถ้าฟังเรื่องคุณนินอยู่นะฮะอันนี้ต้องตัดสินใจให้ดีๆนะนะฮะไม่รู้ว่าคุณจะไปเจอแบบคุณนินหรือเปล่านะผู้ฟังอันนี้บอกเลยนะฮะ ว่าบางทีคนเดียวเนี่ยจิตเราว่างมากๆก็รับเลยเต็มๆ อยู่คนเดียวมันก็คิดอะไรไปได้เรื่อยเปื่อยเนาะนะฮะ ใช่ อยู่หลายคนก็ยังมีคนมาช่วยแบ่งปันความคิดแต่ถ้าเป็นคนเดียวเมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันได้เลยคุณนินไงขอบพระคุณมากสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้ได้ฟังกันนะในคืนนี้ฟังอยู่จนจบเลยไหมครับเนี่ย น่าจะได้อยู่นะ ฮะ น่าจะบางแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆอาจจะนอนไปตอนเช้าคืน โอเคได้นะครับเดี๋ยวว่ากันลองดูแล้วกันเนาะนะครับขอบพระคุณคุณนินมากนะครับสำหรับประสบการณ์เรื่องนี้นะ ขอบพระคุณมากครับผม ขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับ สวัสดีครับ ครับ